हाँ जी, सांख्य दर्शन का 9वां दिन। कल के पाठ में हमने 47वें सूत्र तक किया है। अपुरुषार्थत्वम उभयथा, पिछले पाठ में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, माइक को पास में लेकर के जब आप बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग में जाएगा। दोनों पुस्तक भी जी उदयगिरी वाले में जो है 20 के बाद भी बोलते हैं कि वो नंबर 6 है, उसके गवर्नर जी और परम जी की जी दोनों में सही हूँ। हाँ, ये प्रश्न बार बार आ रहा है। अभी भी एक और प्रश्न मेरे पास आया हुआ है। प्रक्षिप्त माना है कुछ सूत्रों को, आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने माना है और भी लोगों ने माना है। इस विषय में हमें यह समझना है, इसके पीछे प्रमाण नहीं है कि ये सूत्र प्रक्षिप्त ही है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, इसका प्रमाण कोई दे नहीं सकता। परंपरा से सांख्य हमारे सामने चला आ रहा है, उस परंपरा में जिन लोगों ने इन सूत्रों को प्रक्षिप्त माना है, यानी ऊपर से मिलाया गया है ऐसा माना है। ये वास्तव में ऊपर से ही मिलाया गया है, वास्तव में महर्षि कपिल ने इन सूत्रों को बनाया है, इसका निर्धारण ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता हूं, ना प्रक्षिप्त कहने वाले विद्वान कर सकते, क्योंकि इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है। इसके पीछे तर्क प्रमाण हो सकते हैं उनके लिए, क्योंकि जिस तरह का उस सूत्र का अर्थ आप करेंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि अलग अलग विद्वान उन सूत्रों का अलग अलग अर्थ करते हैं। तो यदि मान लीजिएगा अनुकूल अर्थ हो रहा हो, शास्त्र के अविरुद्ध, शास्त्र के अनुकूल अर्थ हो रहा हो, तो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि यह प्रक्षिप्त है या वास्तव में कपिल ऋषि के हैं। हां, किसी भी रीति से, किसी भी प्रक्रिया से, किसी भी एंगल से उन सूत्रों का अर्थ सिद्धांत के अनुरूप बन ही नहीं पा रहा है, तब तो हम कह सकते, क्योंकि किसी के लिए नहीं बन रहा है, तब तो उनको प्रक्षिप्त मान करके छोड़ा जा सकता है। लेकिन शास्त्र के अनुकूल अर्थ अगर हमारे सामने आ रहा हो तो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। और अनुकूल अर्थ उन सूत्रों का आ रहा है तो उनको पढ़ने में लाभ ही है, हानि नहीं है। मैं आपको एक मोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। गीता भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है, आजकल तो और ज्यादा प्रसिद्धि हो रही है उसकी, गीता की। गीता महाभारत का एक पार्ट है, एक अंश है, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि महाभारत में आज जो श्लोक उपलब्ध होते हैं वो 1,00,000 से ऊपर है। राजा भोज के समय में, राजा भोज का नाम आपने सुना है, राजा भोज के समय कहा जाता है कि महाभारत में 10,000 श्लोक थे। कहां 10,000 श्लोक और कहां आज 1,00,000 श्लोक, कितना मिलावट है, कितना प्रक्षिप्त है। हाँ 90,000, ठीक है ना, 900% कह सकते हो आप। अब उस महाभारत का ही एक अंश है गीता, समझ में आ रहे हैं? तो उस दृष्टि से देखा जाए तो गीता में कितने श्लोक हैं? 700। तो अगर 90,000 यानी 90,000% मिलावट की अपेक्षा से देखेंगे आप, तो 700 श्लोकों में 70 श्लोक निकलेंगे फिर, ठीक है ना। अब आ जाइए गीता में, एक बुद्धिमान को जब सलाह देता है या समझाता है तो संक्षेप से समझाएगा, एक आईएएस अधिकारी एक आईपीएस अधिकारी को समझाए, या किसी कारण से आईएएस अधिकारी गलती कर रहा हो तो आईपीएस अधिकारी समझाए, तो उसका समझाना सूत्र रूप में होगा, संक्षेप में होगा, सांकेतिक होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कहां अर्जुन, कहां एक अर्जुन योद्धा चतुर्वेदविद, और कहां एक श्री कृष्ण योगीराज, दोनों ही धुरंधर थे। वो आजकल के आम आदमी की तरह नहीं थे ना। अब उनको समझाना हो तो संक्षेप से ही होगा। क्या अर्जुन को यह नहीं पता था कि सात्विक आहार क्या होता है, राजसिक आहार क्या होता है, तामसिक आहार क्या होता है? ये नहीं पता था। इसके बिना पता ही चारों वेदों को पढ़ लिया उन्होंने, इनके बिना ही वेदवित बन गए, राजा बन गया। राजा बनने के लिए चारों वेदों को पढ़ना पड़ता है। पर गीता में सात्विक आहार क्या होता है, राजसिक आहार क्या होता है, तामसिक आहार क्या होता है, और न जाने क्या क्या बातें बताई है। वहां तो ये बात बतानी थी, आपको युद्ध करना है, आप अपने कर्तव्यों को भूल रहे हो, थोड़ा सोचो समझो। जहां कर्तव्य की बात आती है, जहां धर्म की बात आती है, जहां न्याय की बात आती है, जहां सत्य की बात आती है, उस सत्य को अपनाना होगा। इस अटैचमेंट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अटैचमेंट के चक्कर में, स्वस्वामी संबंध के चक्कर में आप चाचा ताऊ मामा को देख रहे हो, लेकिन आप धर्म नहीं देख रहे हो। ये समझाना था उनको, लेकिन गीता को देखिए क्या क्या समझाया गया उसमें। अब इसको प्रक्षिप्त मानो या ना मानो, क्या हमारे लिए सात्विक भोजन के बारे में जानना जरूरी नहीं है, राजसिक भोजन के बारे में जानना जरूरी नहीं है? ये अलग बात है। इस बारे में, इस भोजन के बारे में कृष्ण ने अर्जुन को बताया नहीं बताया, एक अलग बात है। पर वो जो गीता, जिस गीता को हम पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे लिए इन सब बातों को जानना जरूरी नहीं है क्या? अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता। आज इतने लोग गीता का स्वाध्याय करते हैं, इतने लोग गीता को अपने घरों में रखते हैं, फिर भी उनको यह पता नहीं होता है सात्विक भोजन क्या होता है, राजसिक भोजन क्या होता है, तामसिक भोजन क्या होता है, नहीं पता है? उनको पता करना पड़ेगा। अब ये भोजन के बारे में ठीक प्रकार से बताना, वो जो श्लोक है उसको आप प्रक्षिप्त मान करके हटा दो तो हानि किसकी है? हम सब की है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, कोई ऐसा सिद्धांत विरुद्ध कोई बात हो तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। तो अब उस श्लोक का या उस सूत्र का अर्थ करने के ऊपर निर्भर करता है, किस तरह का आप अर्थ कर रहे हो। और उसका अर्थ करने के लिए शास्त्रों को जानना जरूरी होता है। जो चाहे जैसा अपनी मनमर्जी से अर्थ नहीं कर सकता, उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, पूर्वापर का बोध होना चाहिए। हर कोई व्यक्ति हर किसी का भाष्य नहीं कर सकता। तो इन सब बातों को समझ करके हमें थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने मन को थोड़ा विशाल बना करके चलना होगा कि अगर कोई उचित बात है तो उसको स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि सिद्धांत विरुद्ध कोई बात हो तो उस पर आप बैठ करके विचार करो, सब बैठ करके विचार करो, और सबकी सहमति से किसी बात पर आपको निर्णय लेना होगा। केवल मेरे निर्णय लेने से, आपके निर्णय लेने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम संगठन में रहे और वेद का संदेश है संगच्छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता। ये तो वेद का सिद्धांत है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करके चलूं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी करके चले, तो सब अपने अपनी मर्जी से करने वाले हो जाएंगे। जो भी हमको करना है, एक संगठन में रह करके, एकत्व में रह करके, एकता में रह करके ही हमको काम करनी चाहिए। तो खैर, तो यहां जो जिन सूत्रों को प्रक्षिप्त माना गया है जिन विद्वानों के द्वारा, लेकिन जिस विद्वान की पुस्तक को लेकर के हम पढ़ रहे हैं, ये विद्वान उसको प्रक्षिप्त नहीं मान रहे। और प्रक्षिप्त मानते हो तो बताते हैं। और उन्होंने जो व्याख्या की है वो सिद्धांत के अनुरूप व्याख्या कर रहे हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी बात पकड़ में आ रही है? इसमें किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, माइक लीजिए। एक माइक आगे रखिए, एक माइक पीछे रखिएगा। जी जी। प्रश्न ये है, क्योंकि हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ी कमी हमारी अपनी है। हम लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं और सुनी सुनी बातों को लेकर के हम खुद परेशान होते हैं, और जो कहने वाले क्वेश्चन उठाने वाले वो पढ़ते नहीं हैं। बिना पढ़े सुनी हुई बातों को कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, और उनको प्रश्नों को सुनकर के हम दुखी हो रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि हम पढ़े हुए नहीं होते। किसी आदमी को घर चलाना है तो क्या करता है? काम करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तब घर चला पाएगा। ठीक है जी। ठीक इसी प्रकार से अपने अज्ञान को मिटाने के लिए, दूसरों के अज्ञान को मिटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यदि हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आसानी से सारी बातें समझ में आएगी। सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति यहां से दिल्ली जाकर के आता है, ठीक है जी, अब दिल्ली जाकर के आता है तो वो आप कहां गए जी, दिल्ली जाके आया हूं, इतना बोल भी सकता है और बता सकता है कि मैं दिल्ली गया था, वहां गया था, ऐसे ऐसे गया था, ये समस्या थी। तो जब उसका वर्णन करता है तो वो वर्णन संक्षेप से भी किया जा सकता है, विस्तार से भी किया जा सकता है। अब ये आग्रह नहीं कर सकते हो कि संक्षेप से ही करो, विस्तार मत करो। अब ये भी आग्रह नहीं कर सकते हो कि उसको विस्तार से ही करो, संक्षेप से ना करो। अब मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं संक्षेप से भी कर सकता हूं और उसको विस्तार से भी कर सकता हूं। किसी भी विषय के बारे में वर्णन करना, वो मैं संक्षेप से भी कर सकता हूं, विस्तार से भी कर सकता हूं। तो बहुत सारी बातें होती हैं जब शास्त्रों को हम पढ़ेंगे तो ये सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी, किसका क्या अर्थ लेना चाहिए, किस प्रसंग में कैसे अर्थ लेना चाहिए, वो प्रसंग उसका है या नहीं है, ये सारी बातें इन शास्त्रों से पता लगती है। और जो छह दर्शन है हमारे, इन छह दर्शनों में एक दर्शन है जिसका नाम है मीमांसा। अभी अभी दिसंबर में यहां पर आपने पढ़ लिया, समाप्त हो गई। मीमांसा का मुख्य विषय यह है वाक्यार्थ को समझना, किसी भी सेंटेंस को कैसे समझे, किसी भी पैराग्राफ को कैसे समझे, किसी भी पेज को, पृष्ठ को कैसे समझे, किसी भी पुस्तक को कैसे समझें, जो किसी भी लैंग्वेज की हो। बस शर्त यह है कि उस लैंग्वेज को जानना जरूरी है, क्योंकि उस लैंग्वेज को जाने बिना उसको समझेंगे कैसे। उस भाषा को अगर आप समझते हैं तो अगर आपने मीमांसा पढ़ी है तो उस शास्त्र को, उस पुस्तक को आप आसानी से समझ लोगे, क्योंकि उसका विषय ही है कि किसको कैसे समझना होता है, वाक्य का क्या अर्थ है, किस प्रसंग में क्या अर्थ लेना चाहिए, किस तरह अर्थ लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी कला है, इसी के लिए एक बहुत बड़ा शास्त्र है मीमांसा। छह दर्शनों में पांच दर्शनों को एक तरफ रखो और मीमांसा को एक तरफ रख दो, तो भी उन पांच दर्शनों से अधिक सूत्र एक मीमांसा दर्शन में। तो ये सब शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। जब बहुत बड़ा फल हम चाहते हो तो बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और वो नहीं कर सकते तो जितना आप करते उतना ही मिलेगा, उसी में खुश रहो, संतुष्ट रहो, फिर दुखी नहीं होना। और दुख को दूर करना चाहते तो और मेहनत करो, और अधिक प्राप्त करो, तो जितना मेहनत उतनी प्राप्ति, ये बात लेकर के हमें चलना है। अब अलग ही चर्चा हो जाएगी हमारी, मुख्य चर्चा पर हम चलते हैं। तो आपका जो मुख्य प्रश्न था कि प्रक्षिप्त अगर मानते हैं तो उनको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, यदि अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल अर्थ है, सिद्धांत के अनुरूप है, तो उसको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उससे लाभ ले लेना चाहिए। और सिद्धांत के विपरीत अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं छोड़ने में। व्यक्तिगत निर्णय में, व्यक्तिगत मानने ना मानने में आप स्वतंत्र हैं। सामाजिक नियम में परतंत्र रहना होता है, व्यक्तिगत नियम में तो स्वतंत्र हर व्यक्ति रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही आप, माइक को चालू करके फिर आपको बोलना पड़ेगा। इस विषय में चर्चा बाद में कर लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ जी, हम चले आगे। हमारा जो प्रसंग चल रहा है क्षणिकवाद का, विज्ञानवाद का और शून्यवाद का, और उस प्रसंग में स्पष्ट कर दिया था 47वें सूत्र में अपुरुषार्थत्वम उभयथा। अब एक और कारण को प्रस्तुत किया जा रहा है। गति निमित्तो बंध स्यादिति पक्षम उत्थाप्य निराकारो निराकरोति सूत्रद्वयेन। वो कहते हैं बंधन का कारण गति है, गति निमित्तो बंध स्यात्, आत्मा का जो बंधन होता है, जीवात्मा का जो बंधन में आना है, उसके पीछे और क्या कारण हो सकता है। उन कारणों की चर्चा में एक कारण को प्रस्तुत किया जा रहा है, गति। गति निमित्त, गति कारण वाला बंध है। इस पक्ष को उत्थाप्य, उठा करके, निराकरोति सूत्रद्वयेन, दो सूत्रों के माध्यम से उसका खंडन किया जा रहा है कि गति बंधन का कारण नहीं है। अब यहां गति शब्द से हमें लेना है परिणाम, गति शब्द से परिणाम अर्थ लेना है। गति शब्द से, गति के बहुत सारे अर्थ होते हैं, गति शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक तो जाने आने को भी गति कहते हैं, जाने आने को, और गति का अर्थ ज्ञान भी होता है, गति का अर्थ प्राप्ति भी होता है, गति का अर्थ ऊपर जाना भी होता है, गति का अर्थ नीचे जाना भी होता है, गति का अर्थ कंपन भी होता है, गति के बहुत सारे अर्थ हैं। गति शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, जितने भी मोमेंट्स हैं वो सब गति के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्रिया होती है। तो परिणाम में भी एक क्रिया है, एक गति है। जैसे ये कागज पुराना हो रहा है तो इसमें गति हो रही है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिणाम हो रहा है, ये भी एक गति है। तो ऐसे क्या जीवात्मा में ऐसी गति है, परिणाम वाली गति, और उस गति के कारण से आत्मा को बंधन मिल रहा हो? तो कह रहे हैं गति निमित्तो बंधस्य, गति के कारण से जीवात्मा का बंधन हो जाए। इति पक्षम उत्थाप्य, इस पक्ष को उठा करके निराकरोति सूत्रद्वयेन, दो सूत्रों के माध्यम से उसका खंडन किया जा रहा है। न गति विशेषात निष्क्रियस्य तद असंभवात, कहते हैं न गति विशेषात, गति विशेषात आत्मनो बंध स्यात् अधमगत्या लोके बंधम आपनोति जन इत्यपि ना, कहते गति विशेष के कारण से, गति विशेष के कारण से आत्मा का बंधन हो जाए ऐसा अगर कोई माने, और उसी गति के कारण से लोक में बंधम आपनोति, जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है ऐसा कोई माने, तो ना ऐसा नहीं मान सकते। क्यों? यतः निष्क्रियस्य आत्मनो गत्य संभवात, निष्क्रिय आत्मा की गति नहीं हो सकती, इसलिए आत्मा तो निष्क्रिय। अब निष्क्रिय के दो अर्थ हो सकते हैं, एक निष्क्रिय का मतलब है वो गति नहीं कर सकता, आना जाना नहीं कर सकता, इसको भी निष्क्रिय कह सकते हैं, पर ये निष्क्रियता आत्मा में नहीं है, वो तो सक्रिय आत्मा, आत्मा का आना जाना होता है, आत्मा में गति होती है, गमनागमन की गति होती है, तभी इस शरीर में हम आए दूसरे शरीर को छोड़ करके, और एक दिन इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएंगे। जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है, इस शरीर से निकलने के बाद ही तो दूसरा शरीर प्राप्त होता है, तो ऐसी गति तो आत्मा की है, पर वो गति नहीं है जैसे घड़े में परिवर्तन होता है, वस्त्र में परिवर्तन होता है, मकान में परिवर्तन होता है, जितने भी पदार्थों को हम देख रहे हैं संसार में, इन सब में एक परिणाम है, एक परिवर्तन है, ऐसा परिणाम रूपी गति जीवात्मा में नहीं है, और उस गति के कारण से आत्मा बंधन में आता हो ऐसा नहीं है। और याद रखना यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड बंधन में है, याद रखना यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड जड़ पदार्थ है, इसमें परिवर्तन होता है, इसमें गति हो रही है, ये सब बंधन में है, ये स्वतंत्र नहीं है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड स्वतंत्र नहीं है, अपनी स्वतंत्रता से ब्रह्मांड नहीं चल सकता, क्यों? जड़ होने से, चेतन ना होने से ब्रह्मांड अपने आप नहीं चल सकता, वो किसी के अधिकार में है, तो किसी के अधिकार में रहना एक प्रकार का बंधन है, तो सारा का सारा ब्रह्मांड बंधन में है, इसलिए हमारा शरीर भी बंधन में है, और इस शरीर में रहने के कारण से हम लोग भी बंधन में आ गए, जबकि हम जड़ नहीं है, हम तो चेतन है, हम लिविंग थिंग है, लेकिन शरीर के कारण से हम बंधन में हैं, और शरीर इसलिए मिला है, वो सारे उसके पीछे कारण तो आपको पता ही है, कर्म कारण है, ज्ञान कारण है, भक्ति कारण है, ये सब कारण है। तो यहां कहा जा रहा है आत्मा निष्क्रिय होने से, परिणाम रहित होने से वो बंधन में नहीं आ सकता, यानी गति के कारण से बंधन में आता हो ऐसा नहीं। सूत्रार्थ लिखिएगा, यदि गति विशेष से, यदि गति विशेष से आत्मा को बंधन में माना जाए तो आत्मा को बंधन में माना जाए तो नहीं मान सकते। नहीं मान सकते, ये 48वें सूत्र का अर्थ हो गया। 49वें सूत्र का अर्थ है निष्क्रिय आत्मा की, निष्क्रिय आत्मा की परिणाम रूपी गति का, निष्क्रिय आत्मा की परिणाम रूपी गति का या गति ना होने से, परिणाम रूपी गति ना होने से, निष्क्रिय आत्मा की परिणाम रूपी गति ना होने से, गति से आत्मा बंधन में नहीं आता। गति से आत्मा बंधन में नहीं आता। इसी बात को पुष्ट करते हुए एक और बात कही जा रही है अगले सूत्र में, पुनश्च, और एक बात, आत्मा को गतिमान माना जाए तो क्या दोष आ सकता है, उस दोष को बताया जा रहा है। मूर्तत्वात् घटादिवत् समान धर्मापत्तौ अपसिद्धान्तः। मूर्तत्वात् घटादिवत् समान धर्मापत्तौ अपसिद्धान्तः। गते संभवा कलु वस्तुनो मूर्तत्वात्, वस्तु के मूर्त होने से गति संभव होती है। वस्तु के मूर्त रूप होने से उसमें गति संभव होती है। गति का मतलब परिणाम। घटादिवत, घड़े आदि के समान, जैसे घड़ा वस्त्र आदि जो पदार्थ हैं ये मूर्त है, इसलिए इसमें परिणाम होता है। यथा घटादो गति रूपलभ्यते तस्य मूर्तत्वात्, जैसे घड़े आदि पदार्थों में गति दिखाई देती है, परिणाम होता हुआ हम स्पष्ट प्रत्यक्ष देखते हैं, क्यों, तस्य मूर्तत्वात्, क्योंकि वो घड़ा वस्त्र आदि मूर्त द्रव्य हैं, इसलिए। और आत्मा में भी ऐसी गति मानोगे तो एक और दोष आएगा आत्मा में, क्या, समान धर्मापत्तौ, समान धर्मों की आपत्ति आएगी। मूर्त द्रव्यों में और जो धर्म है ना, वो भी इस आत्मा में भी मान्य होंगे। आत्मनि गति स्वीकारे घटादि समान धर्मानां कठोरत्व घनत्व खंडत्व रूपादिमत्वानां आपत्तिर्भवेत। यदि आत्मा में गति स्वीकार कर लोगे तो घड़े आदि के समान, उसके जो समान धर्म है घड़े में, उसमें कठोरता है, घनत्व है, वो घन रहता है, उसके खंड होते हैं, ठीक है जी, और उसके अंदर रूप भी है, ये सारे के सारे दोष आत्मा में भी मानने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें भी गति माना है। तो गति जो है मूर्त वाले द्रव्यों में होती है, और वो गति मूर्त वाले द्रव्यों में होती है तो आत्मा में भी वैसी गति मान रहे हो, तो फिर मूर्त वाले द्रव्यों में जो और गुण हैं वो भी आत्मा में मान्य होंगे, ये सारा दोष आएगा। अगर ऐसा मानोगे तो फिर अपसिद्धांत, फिर तो वो सिद्धांत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आत्मा में ऐसे धर्मों को स्वीकार किया ही नहीं। तो कह रहे हैं तदा च अपसिद्धांत प्रसज्यते, तब तो अपसिद्धांत, अपसिद्धांत का मतलब तस्य आत्मनि न गति संभव, उस आत्मा में गति संभव नहीं है, अतः न गति विशेषात तस्य बंध कल्पनीय, गति विशेष से आत्मा का बंधन होता है ऐसा कल्पना नहीं कर सकते। एक होता है सिद्धांत और एक होता है अपसिद्धांत, यानी गलत सिद्धांत माना जाए आत्मा के विषय में, फिर गलत सिद्धांत बनेगा, क्या, आत्मा जो है मूर्त द्रव्य है, आत्मा में कठोरता है, आत्मा में घनत्व है, आत्मा में रूप है, ये सब मानने पड़ेंगे। ये सारी आपत्ति आएगी। क्यों? गति उसमें स्वीकार कर रहे, और गति होती है मूर्त द्रव्यों में, परिणाम जो होता है वो मूर्त द्रव्यों में होता है। जितने भी मूर्त द्रव्यों का आप देख रहे हो उन सब में परिणाम आप देखेंगे, ठीक है जी। तो ऐसा ही आत्मा को मानना पड़ेगा, तब तो बहुत बड़ा गलत सिद्धांत बनेगा, पर वो स्वीकार्य नहीं है। हमें का मतलब है प्रमाण को स्वीकार्य नहीं है, प्रमाण उसको स्वीकार नहीं कर सकता। अब इससे ये माना जाएगा, आप ये जो देखा जा रहा है भगवान को लेकर के जो किया जा रहा है, भगवान को तो मूर्त स्वरूप दे दिया, और जबकि आत्मा का ही मूर्त स्वरूप नहीं है तो परमात्मा का मूर्त स्वरूप कहां से आएगा? दोनों एक ही जाति के हैं ना। आप बिरादरी बिरादरी का बड़ा साथ लेते हो, आप लोग हमारी बिरादरी हमारी बिरादरी, तो कभी भगवान की और अपनी बिरादरी को भी तो समझ लो, दोनों एक ही जाति के हैं। जब अपना मूर्त स्वरूप नहीं है तो मेरे बिरादरी का जो भगवान है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसका मूर्त स्वरूप कहां से आएगा? उसका भी नहीं आएगा ना, उसके अंदर ऐसा मूर्त स्वरूप है। और जो आज मूर्त स्वरूप बना करके जो दुनिया में चलते हैं वो सब महर्षि कपिल के, महर्षि वेदव्यास के, जितने भी ऋषि लोग हुए हैं उनके सब ये विरुद्ध जा रहा है। इसलिए परमात्मा का कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता है, वो तो अमूर्त है। जैसे हम अमूर्त हैं, हमें कोई नहीं देख सकता इन आंखों से इन इंद्रियों से, तो भगवान को इन आंखों से कैसे देख सकते हैं? खैर वो एक अलग विषय हो गया, परमात्मा का विषय आएगा आगे यहीं पर। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, घड़े वस्त्र आदि के समान, घड़े वस्त्र आदि के समान आत्मा को आकार वाला स्वीकार करने से, घड़े वस्त्र आदि के समान आत्मा को आकार वाला स्वीकार करने से घड़े वस्त्र आदि के अन्य गुण, घड़े वस्त्र आदि के अन्य गुण भी आत्मा में स्वीकार करना होगा। अन्य गुण भी आत्मा में स्वीकार करना होगा, जिससे जिससे शब्द प्रमाण में जिससे शब्द प्रमाण में बताए गए आत्मा के स्वरूप से जिससे शब्द प्रमाण में बताए गए आत्मा के स्वरूप से भिन्न भिन्न विरुद्ध सिद्धांत की आपत्ति आएगी। आत्मा के स्वरूप से भिन्न विरुद्ध सिद्धांत की आपत्ति आएगी, तो विरुद्ध सिद्धांत को ही अपसिद्धांत कहते हैं। क्योंकि शब्द प्रमाण में तो स्पष्ट कहा है आत्मा के विषय में, वो तो अमूर्त है, अथच और भी इस बात को सिद्ध करने के लिए और प्रमाण दिए जा रहे हैं आगे के सूत्रों में। गति श्रुति अपि उपाधि योगात आकाशवत न कर्मना अपि अतद् धर्मत्वात् अति प्रसक्ति ही अन्य धर्मत्वे निर्गुणादि श्रुति विरोधश्चेति। ये चार सूत्र हैं, एक साथ इन चारों सूत्रों की व्याख्या की जा रही है। गतिश्रुति अपि उपाधि योगात आकाशवत एक सूत्र है, न कर्मना अपि अतद् धर्मत्वात् दूसरा सूत्र है, अति प्रसक्ति ही अन्य धर्मत्वे तीसरा सूत्र है, निर्गुणादि श्रुति विरोधश्च इति, ये चौथा सूत्र है। एषां सूत्राणां एकवाक्यता अस्ति, इन चारों सूत्रों में एक रूपता है, एक वाक्यता है। ये चारों सूत्र मिलकर के एक ही बात को स्पष्ट कर रहे हैं। या खलु तद विषये अधमा गति श्रुतिरस्ति, या खलु या गति, जिस गति के बारे में, तद विषये आत्मा के विषय में अधमा गति, अधम गति श्रुति दे रही है, आत्मा के विषय में आत्मा को अधम गति प्राप्त होती है। अधम गति का मतलब है निम्न गति, ये श्रुति दे रही है, साक्षात वेद कह रहा है। क्या? असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते पेत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जनाः, ये यजुर्वेद का है। कहते हैं ते लोका, ते वे लोका, लोक, लोक शब्द जो है मनुष्यों के लिए आता है। एक लोक का अर्थ ये जो संसार है इसको भी लोक कहते हैं, और इस लोक को जो देखने वाला होता है ना उसको भी लोक कहते हैं। लोकरी दर्शने, ये धातु है, लोकरी दर्शने। लोक शब्द जो है देखने वाले के लिए आता है, तो देखने वाला कौन होता है? हम। तो लोक शब्द मनुष्य के लिए आता है। तो ते लोका, वे लोग, कैसे लोग हैं वो? असूर्या, वो असूर्य है। बहुत बड़ी संज्ञा है वेद ने दिया है, किसकी नाम दिया है? जो स्वार्थी होता है, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसका नाम दिया है वेद ने, ये असूर्या है, इसका नाम असूर्य है। और मोटी भाषा में कहें तो आपने सुना हुआ असुर, असूर्य का मतलब है असुर है, ये असुर, असुर का नाम तो सुना है ना। असुर वही होता है जो असु कहते हैं प्राणों को, ये जो हम प्राण लेते हैं ना, इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं ना हम लोग दिन भर 24 घंटे करते रहते हैं, तो ये जो सांस प्रश्वास ले रहे हैं ना ये है, इसको कहते हैं असु, प्राण, प्राणों को असु कहते हैं, असुर कहते हैं। और जो आदमी अपने ही प्राणों को देखता है, अपने ही प्राणों में लगा रहता है, प्राण पोषण में जो व्यक्ति तत्पर है उसको असुर कहते हैं, उसको असूर्या कहते हैं, ऐसे ऐसी व्याख्या की है ऋषि ने, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। असूर्या का अर्थ जो किया है जो अपने प्राण पोषण में तत्पर रहते हैं, अपने ही प्राणों को पुष्ट करने में लगे रहते हैं, अपने आप को देखता है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी, आ जाओ, खाते हैं सब मिलकर के, तो आप देखेंगे ना उन सब में से कुछ ऐसे भी आदमी हो सकते हैं जो वो ये नहीं देखता है, नाव देखता है ना ताव देखता है, झपटता है उसके ऊपर, उसको ये पता नहीं है कौन सी चीज कितनी मात्रा में है। मेरी बात समझ रहे हैं? कौन सी चीज कितनी मात्रा में है, और वो जो चीज है वो सबको आ जाना चाहिए, मेरे को मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन ये सब खा लें, ऐसा जो दिमाग होता है ना, एक तो अच्छा होता है, जल्दी जल्दी कर, पता नहीं मिले ना मिले, जाओ बस जबरदस्ती जाओ, झटाझट टूट पड़ो और खा जाओ, और ऐसा ले लेता है। आप देखेंगे ना, जैसे घर में भी कोई कोई ऐसा हो सकता है, जाता है डाइनिंग टेबल में बैठता है, यूं उठा करके सारा अपने थाली में रख लेता, खाता है, उसको ये पता नहीं है ये कितनी मात्रा में है, क्या है, ये सबके लिए है या केवल मेरे लिए है, ये कुछ नहीं देखता। उसको लाख बार समझाओ, उसकी आदत बनी हुई है। ऐसा ऐसे भी कोई होता है ना, तो ये होता है प्राण पोषण में तत्पर व्यक्ति, वो सबको नहीं देखता, केवल अपने आप को देखता है। बैठना हो तो क्या करता है, जबरदस्ती जल्दी जल्दी जाकर के सबसे पहले जाके बैठ जाता है, मेरे को सीट मिलना चाहिए, उसको ये नहीं देखना होता है। कोई और भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको बहुत आवश्यक है, तेरे से अधिक आवश्यकता रखने वाला कोई है, उसको नहीं देखता वो, बस तुरंत जाकर के बैठ जाएगा, बस उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, मेरा सीट है। ठीक है जी, तो ये कौन होता है? असूर्या होता है। असुर होता है, केवल अपने आप को सामने रख रहा व्यक्ति, हमेशा अपना अपना अपना, मैं मेरा परिवार, दुनिया जाए भाड़ में, इतना ही नहीं, मैं मेरा परिवार मेरी बिरादरी, हाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, मैं और मेरी बिरादरी, और बाकी मनुष्य वो मनुष्य थोड़े हैं, वो मनुष्य नहीं है। तो ये सारे के सारे असुरिया होते हैं, ये सब असुर होते हैं, केवल अपने आप को देखते हैं, मनुष्य मात्र को नहीं देखते। तो वो असुर होते हैं प्राण पोषण में तत्पर। तो कह रहे हैं ते लोका असुरिया, वो क्यों ऐसा होते हैं, अब उसका कारण बता रहा है वेद, देखिएगा। वो ऐसा क्यों करता, वो व्यक्ति अपने आप को सामने रखता है, अपनी अपने भाई को भी नहीं देख रहा है, अपनी बहन को नहीं देख रहा है, माँ तक नहीं देख रहा है, पिता तक नहीं देख रहा है, मित्र को भी नहीं देख रहा है, पड़ोस को भी नहीं देख रहा है, केवल अपने आप को सामने रख रहा है। ऐसा क्यों होता है वो, तो कह रहे हैं अंधेन तमसावृताः, अंधकार रूपी तमस से वो ढका हुआ है, अज्ञान रूपी पर्दे ने उसको ढक लिया है, उसके मन पर उसकी बुद्धि पर अज्ञान रूपी पर्दा आ गया है, फिर वो देख नहीं पा रहा है। अंधेन तमसा आवृताः, अंधकार रूपी तमस से वो ढका हुआ है बेचारा। फिर अगर ऐसा ही है तो करो करो, अभी तो झपट करके खा लो, पेट भर लो, कोई बात नहीं, अभी सीट में जाकर के बैठ जाओ, दूसरे को मिले ना मिले कोई बात नहीं, अभी घुस जाओ, जो जो करना कर लो, अभी कर सकते हो। ये सारे कर्म करने के बाद में जो उसका परिणाम जो मिलेगा ना, उस परिणाम को आप झपट करके नहीं ले सकते, वो बैठा हुआ देने के लिए, उसका और कोई धंधा नहीं है, भगवान का यही धंधा है हमारे कर्मों का फल देना, हाँ याद रखना। वो बिल्कुल देखा हुआ, बिल्कुल देख रहा है हम सबको, करते जाओ जो करना है आपको, भगवान को और क्या काम है, और कोई काम नहीं है सिवाय है हमारे कर्मों का फल देना, हमें ठिकाने में लगाना, हाँ ठीक है ना, हमें ठिकाने पे लगाने का काम है भगवान का, और कोई काम नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है, भगवान जो है सब कुछ कर रहा है, संसार का संचालन भी कर रहा है, हमें श्वास प्रश्वास भी दे रहा, मतलब छोटा छोटे से छोटे काम को भी करता है और बड़े से बड़े काम करता है। एक डॉक्टर आपको ऑक्सीजन लगा करके आपको सांस देता रहता है ना, देता रहता है ना, और सबने कह दिया मरने वाला है, लेकिन उसने ऑक्सीजन दे करके आपको बचा दिया और आप जी गए 50 साल, देख लो मरने वाले थे अभी और 50 साल जी गए, और 50 साल तक जब जब वो डॉक्टर आपके सामने आता तब तक सलाम ठोकते रहते उसको, समझ में आ रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको नमस्ते मत करो, सलाम मत करो, लेकिन जिसने आपको सांसें दिया है ना, उसको भी तो सलाम ठोको, उसको भी तो सलाम दो ना, उसको क्यों याद नहीं करते, उसको भी तो याद करो। तो परमात्मा इस छोटे से छोटे काम को, यानी एक आदमी को सांसें निरंतर दे रहा है, इस छोटे से छोटे काम को भी कर रहा है, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चला भी रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है। तो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, तान ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति, तान लोकान, उन लोगों को वो प्राप्त होते हैं, किन लोगों को, जो अधम लोक हैं। मेरी ओर देखिएगा, अधम लोक है, करते रहो आलस्य, नहीं समझ में आ रहा ना, आलस्य करते जाओ, पढ़ाई मत करो, समय बिताते रहो, निठल्ले रहो, करते रहो, तान लोकान गच्छन्ति, उस लोक को आपको पहुंचा देगा जहां आप अंधकार ही अंधकार है, तम ही तम है। सुवर को देख लो, पता लग जाएगा कहां से है, सुवर हमारे भाई है, याद रखना, पहले हमारे भाई थे। सुवर में जो आत्मा है वो कौन है, हमारी जैसी आत्मा है ना, वो हमारे भाई थे, आज सुवर हैं, कल को हम बन जाएंगे। अगर आज हम आलस्य करेंगे, प्रमाद करेंगे, आलसी बनकर के जिएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कल को भी हमें सुवर बनना है। आज कोई कुत्ता है, कोई सुवर है, कोई गधा है, कोई कुछ है, यही तो है। तान लोकान गच्छन्ति, उन्हीं लोकों में, उन्हीं योनियों में जाएंगे हम यदि हमने अपने आप को सुधारा नहीं तो। तो यही कहना चाह रहे हैं, तांते प्रेत्य गच्छन्ति, मर करके इस शरीर को छोड़ करके उन अंधकार लोगों को प्राप्त होगा, उन ऐसी ऐसी योनि में प्रवेश करेगा। इधर देखिएगा, रोज जाते हो ना रेस्ट रूम में, जाते हो ना शौचालय में, जाते हो ना, उस सीवर के अंदर भी कीड़े होते हैं, ऐसे ऐसे चलने वाले, ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। वो भी एक लोक है, वो भी एक योनि है, वो भी हमारी जैसी आत्मा थी पहले, इसी शरीर में, मनुष्य शरीर में थी वो आत्मा, समझ नहीं पाया कैसे कर्म करना चाहिए, इसलिए आज उस लोक में, उस योनि में दुख भोग रहा है। उनको देखो, ऐसे ऐसे कीड़ों को देखो जिनके पास तक नहीं जा सकते। पोल्ट्री फार्म होता है ना, उनको खिलाने के लिए कुछ रखते हैं वो लोग, वहां पर उसको थोड़ा सा देखना, उसके अंदर इतने कीड़े होते हैं, इतनी दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध में कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, तरह तरह के कीड़े, वो भी एक योनि है। और भी आप देखते जाएं, दुनिया भर की योनियां हैं, वो सारे के सारे लोगों को मनुष्य शरीर में रहने वाले ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि कर्म करने वाले मनुष्य होते हैं। ये कहना चाहते हैं, जो अपने ही प्राणों में लगा रहता है, प्राण पोषण में तत्पर रहता है, केवल अपने आप को देखता है, किसी और को नहीं देखता, मनुष्य का मतलब है वो मनुष्य है, कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, यदि वो मनुष्य है तो उसके साथ मनुष्यता का व्यवहार हमें करना होगा, मानवीयता का व्यवहार हमें करना होगा, तब जाकर के हम इस योनि से बच सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं, तांस्ते प्रेत्य गच्छन्ति, मर करके उन लोगों को प्राप्त होंगे जिन लोगों में हम जाना नहीं चाहता। अपि, अपि का मतलब इस संसार में, इस शरीर में रहते हुए भी बहुत दुख पाएंगे। ये केच आत्महनो जना, कैसे लोग होते हैं वो ऐसा करने वाले, आत्महनन करने वाले होते हैं। आत्महनन का मतलब आत्मा की कोई हत्या नहीं करते, आत्मा के अनुरूप व्यवहार नहीं करते, जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं वैसे सामने वाले भी चाहते हैं। जो मैं अपने लिए चाहता हूं ना, जब भोजन का समय आ गया, समूह में हम लोग हैं, जैसे मैं दौड़ दौड़ करके थाली उठा रहा हूं, दौड़ दौड़ करके सारी चीज अपनी थाली में रख रहा हूं, जो मेरी चाह है कि मेरे को मिल जाए, ये चाह सबकी है, वहां खाने वालों की सबकी है, जो चाह हमारी है। तो ऐसा ही सब लोगों को ध्यान में रख करके जब मैं चलूंगा, तो निश्चित बात है मैं ऐसे निकृष्ट लोगों को नहीं जा पाऊंगा, मेरा तो अच्छा जन्म होगा, स्वर्ग में जाऊंगा, मुक्ति में जाऊंगा एक दिन। इसलिए कहना चाह रहे हैं, तांते प्रेत्य गच्छन्ति अपि, और यदि मैं ऐसा इसी जन्म में मैं ये सोचूं कि मेरे को कोई नहीं रोकने वाला है, रोकने वाला है भगवान, वो आपको दुखी कर रहा है, क्योंकि गलत करता हुआ व्यक्ति अंदर से कभी भी सुखी नहीं रह सकता, बाहर से कपड़ों से सुखी दिखाई दे सकता है, गाड़ी से सुखी दिखाई दे सकता है, मकान से सुखी दिखाई दे सकता है, अच्छा अच्छा भोजन सामने रख करके उसको खाता हुआ तो दुखी सुखी दे सकता दिखाई दे सकता है, खाता हुआ भी सुखी दिखाई देगा, लेकिन जरूरी नहीं है। याद रखना, जितने भी भोग है, जितने भी ऐश्वर्य है, उनका हमारे पास होना अलग बात है और उनसे सुख लेना अलग बात है। होने में और सुख लेने में बहुत अंतर है, मेरी बात समझ में आ रहा है। आदमी के पास सब कुछ है लेकिन उसका सुख नहीं ले सकता, तो होना और ना होना ही कैसा है ना। तो होने मात्र से आप धनवान हैं, बहुत पैसे वाले हो, मैं तो नहीं मानता आपको बहुत पैसे वाले, आप धनवान हैं, आप बहुत ऐश्वर्यशाली हो, क्योंकि उसका उपभोग नहीं कर सकते हो आप। मैं तो ये कहूंगा आप तो दरिद्र हो, कंगाल हो, भिकमंगे हो, मोटी भाषा में कह रहा हूं। आपको तो आनंद का, आनंद की भूख है, आपको भूख लग रही है, आनंद नहीं है आपके पास में, आपको भूख लग रही है तृप्ति की है ही नहीं है, आपको भूख लग रही है संतोष की वो है ही नहीं है, ना आपके पास संतोष है, ना आपके पास तृप्ति है, ना आपके पास आनंद है, ना आपके पास प्रसन्नता है। तो जब ये है ही नहीं है तो आपके पास कितना ही ऐश्वर्य हो तो क्या फर्क पड़ता है उसका, होना ना होना एक जैसा है। तो होने में वो सुखी है ऐसा कभी कल्पना मत करिएगा, क्योंकि सुख का संबंध मन से है, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, सुख का संबंध मन से है, और जिसका मन पवित्र नहीं है वो दरिद्र है, वो कंगाल है, उसका ऐश्वर्य उसको कुछ नहीं दे सकते, कितना ही रख लो अपने पास ऐश्वर्य। इसलिए कर्म ऐसे करो जिससे आत्महनन ना हो, आत्महनन ना हो, यानी आत्मा के विरुद्ध आचरण नहीं करो, यही वेद का संदेश है। पापे न पापम लोकम नयति, एक और बात कहिए, पापे न पापम लोकम नयति, स्पष्ट है जो व्यक्ति पाप करेगा तो पाप लोक में जाएगा। पाप लोक का मतलब है ऐसी योनि में जाएगा जहां आदमी को दुख ही दुख है, आत्मा को दुख ही दुख मिलेगा। मनुष्य को छोड़ करके कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें दुख ना हो। आप कहें नहीं, मनुष्य को भी बहुत दुख है, कुत्ते को देखो ना, डनलब की गद्दी में सोता है, बढ़िया बढ़िया खाता। आप सुनते हैं ना, आदमियों के लिए होटल्स तो होते हैं, कुत्तों के लिए भी होते हैं होटल्स। हाँ, कुत्तों के लिए होटल होते हैं, उनके लिए अलग। आप आज डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ, आप मॉल्स में जाओ, उसके लिए भी अलग अलग, आपको उनका भी एक बहुत बड़ा महकमा मिलेगा आपको, उसके खाने पीने की सामग्री। आज आदमी को खाने के लाले पड़ रहे हैं, और कुत्तों को देखो डनलप की गद्दी में, एसी में। हाँ, आदमी को साधारण सा साबुन नहीं मिलता है, और कुत्ते के लिए कैसे कैसे साबुनों का प्रयोग होता है, पता नहीं कैसे कैसे उसके लिए उनको नहलाया जाता है, कितना उनको ढंग से रखा जाता है। तो कोई सोचे कि ये जो कुत्ता है बहुत बड़ा सुखी है, उस कुत्ते के सामने ये देखो आदमी, देखो कितना दरिद्र है, कितना दुखी है, कितना कष्ट भोग रहा है, जिसको खाने को नहीं, जिसको पहनने को नहीं, जिसको रहने को ले नहीं है, ये कोई जीवन है आदमी का? कुत्ते को देखो, ठीक है आपको भेज दें कुत्ते में, कुत्ते में आपको भेज दें भाई, सुखी रखते हैं आपको, एसी में रखते हैं, बढ़िया डनलप की गद्दी में सुलाते हैं आपको, एक काम करते हैं आपको इस शरीर से निकाल के कुत्ते में डाल देते हैं, यह गारंटी मैं ले लूंगा, मंजूर है क्या? किसी को मंजूर नहीं है, याद रखना। कुत्ते को कैसे भी रखो, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, मतलब परतंत्र है, खिलाओगे तो खाएगा, सुलाओगे तो सोएगा, नहलाओगे तो नहाएगा, जो आप करोगे तो कुत्ता करेगा, आप नहीं करोगे तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता, तो परतंत्र है। परतंत्र आदमी को कैसे भी रखो, परतंत्रता से होने वाला दुख दुनिया में और नहीं हो सकता। जितना बड़ा दुख परतंत्रता का होता है, उतना बड़ा दुख किसी का नहीं होता है। ये जो बड़े बड़े लोग दुखी क्यों होते, जेल से, जेल का नाम सुनते हैं कांपते क्यों हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? उनको कोई खाने की कमी थोड़ी होती है वहां पर जेल में, जेल में उनको बढ़िया सुविधा में रखते हैं बड़े बड़े लोगों को। साधारण आदमी तो जैसे तैसे रखते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनको अच्छे ढंग से रखते हैं, उनको एसी भी मिलता है वहां पर, उनको टीवी भी मिलता है, उनको सब साधन मिलते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वहां से आप नहीं निकल सकते हैं। हाँ, परतंत्रता में रखते हैं। अब वो सब मिलने पर भी वहां कोई भी नहीं रहना चाहता उस जेल में, क्यों? वहां परतंत्रता है। तो परतंत्रता से मिलने वाले दुख से बड़ा दुख दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। वो कहता है मैं नहीं खाऊं चलेगा, कपड़े नहीं है तो भी चलेगा, मैं स्वतंत्र हूं। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, मैं तो फ्रीडम से युक्त हूँ। ये वो कह रहा है जिसके पास खाने को नहीं है, किसी के पास पहनने को नहीं है, लेकिन वो स्वतंत्रता से रहना चाहता है। लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी योनि में रहने वाला प्राणी ऐसा सुखी नहीं हो सकता जैसा सुखी आत्मा शरीर मनुष्य शरीर में रहता है। इसलिए मनुष्य योनि में जो सुख है वो बहुत बड़ा सुख है, स्वतंत्रता का सुख है। अब वो उसके पास खाना नहीं है, पहनने को नहीं है, तो अब उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, स्वयं की भी हो सकती हैं, दूसरों की भी हो सकती है, व्यवस्था की भी हो सकती है, उसमें बहुत सारे कारण बनते हैं, वो एक अलग बात है। फिर भी वो सुखी है मनुष्य शरीर में होने के नाते। बस थोड़ा सा अपने मन को समझना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करेगा तो कोई गरीब नहीं रह सकता है, वो ठीक ठाक से जी सकता है। केवल उसको व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पापे न पापम लोकम नयति, जो पाप करता है तो पाप योनि को प्राप्त होगा। उपाधानम आश्रय संसर्ग। उपाधि का मतलब है उपाधान, उपाधान का मतलब है आश्रय, उपाधि का अर्थ है आश्रय। दर्शनों में उपाधि शब्द का बहुत प्रयोग होता है और विशेषकर वेदांत में तो उपाधियों का बहुत प्रयोग होता है। उपाधि, तो उपाधि का मतलब है आश्रय। क्या है वो आश्रय? तद्योगात संबंधात भवति। वो आत्मा के योग से या प्रकृति के योग से होता है। किला आकाशवत, आकाश के समान। जैसे यथा आकाशो मलिनः, ये जो आकाश है ये मलिन है। आकाश अपने आप में मलिन नहीं होता है, वो उपाधि के कारण से, अब यह उपाधि का मतलब है आश्रय के कारण से, संपर्क के कारण से, संसर्ग के कारण से, आश्रय के कारण से। उस स्थान में अवकाश तो अवकाश होता है, सब जगह एक जैसा होता है, वो मलिन कभी नहीं हो सकता। लेकिन पर्टिकुलर उस स्थान में आपने ऐसे पदार्थ को लाया है जिसके कारण से आपको आकाश मलिन दिखाई देता है। मलिन आकाश नहीं होता है, उस आकाश में रहने वाला वो द्रव्य है वो मलिन है। जैसे जो अभी भी है पोल्यूशन तो है दिल्ली में, विशेषकर कुछ समय पहले तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन था, तो पूरा दिल्ली जो है ना ऐसा लग रहा था जैसे कि धुंध है, ठीक है ना, फोग। पर वो उस पोल्यूशन के कारण से, तो वहां का जो आकाश है वो मलिन है। तो उन गंदी वायुओं के कारण से, वो जो इतनी गाड़ियां चल रही है उनके धुएं के कारण से, और जो उस धुएं से जो निकलता है उस पेट्रोल के कारण से, जो भी उसमें तत्व हैं वो सारा का सारा उस परिवेश को, उस पर्यावरण को दूषित कर दिया वहां पर। तो उस पदार्थ के कारण से आकाश मलिन दिखता है, वास्तव में आकाश मलिन नहीं है। तो वो उपाधि के कारण, उपाधि के कारण संसर्ग के कारण से, मतलब उस मलिन द्रव्यों के संसर्ग से, उसके संपर्क से आकाश मलिन दिखाई दे रहा है, वास्तव में आकाश मलिन नहीं है। ठीक इसी प्रकार आत्मा के विषय में समझ लेना चाहिए यहां पर। नहीं आकाशो मूर्तो अस्ति, आकाश जो है मूर्त नहीं है घड़े आदि के समान। तत्र मलिनत्वम उपाधि योगादेव भवति, फिर भी आकाश में जो मलिनता है वो आश्रय द्रव्य के कारण से, उपाधि के कारण से ही होता है। तथैव, उसी प्रकार से आत्मनि अपि गतिश्रुति उपाधि योगात्, और आत्मा में भी जो गति की श्रुति हो रही है, आत्मा गति को प्राप्त होता है ये उपाधि के योग से। उपाधान योगात आश्रय योगात, आश्रय के कारण से। क्या है आश्रय? आत्मा के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? तो कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर योगात, सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है, यानी महतत्व रूपी बुद्धि आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, अहंकार जुड़ा हुआ है, मन जुड़ा हुआ है, इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, तन्मात्राएं जुड़ी हुई हैं, तो 18 तत्व हैं जो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। आगे आएगा ये सारे प्रश्न विषय, ये 18 तत्व कौन होते हैं, बुद्धि का मतलब क्या होता है, अहंकार का अभिप्राय क्या होता है, ये सब आगे आएगा प्रसंग में। तो 18 तत्व आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, उन 18 तत्वों के समूह को यहाँ पर सूक्ष्म शरीर नाम दिया, एक संज्ञा दी है। 18 तत्व हैं, अब उन 18 तत्वों का जो समुदाय है उसके व्यवहार के लिए कोई ना कोई नाम रखते हैं हम लोग, तो नाम रख लिया उस समूह का सूक्ष्म शरीर, और वही 18 तत्वों का जो समुदाय है वो आत्मा के साथ रहता है, उसके कारण से आत्मा को मलिन कहा जाता है। वास्तव में आत्मा मलिन नहीं है, उसी के कारण से आत्मा में गति मानी जाती है। समझ में आ रहे ना, बदल गए आप, ऐसे बोलते हैं ना, आप बदल गए हो, तो आत्मा नहीं बदलता है, आत्मा तो वैसा का वैसा रहता है। फिर क्या बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, ठीक है ना, शरीर बदल सकता है पर आत्मा नहीं बदल सकता, ठीक है जी। और एक बात, पहले आपके ऐसे विचार थे, अब ऐसे विचार हो गए, बदल गए हो आप, तो आत्मा वैसा का वैसा है, आत्मा में कोई किंचित मात्र बदलाव नहीं हो सकता। तो विचार बदल रहे हैं तो ज्ञान बदल गया, और ज्ञान रहता है मन के अंदर, तो मन के बदलने से ज्ञान बदल जाता है, और ज्ञान के बदलने से आत्मा को बदल गया बोला जाता है, वो उपाधि के कारण से, यानी उसके संसर्ग, उसके संपर्क के कारण से। तो उपाधि शब्द का संसर्ग अर्थ ले लीजिएगा, संपर्क अर्थ ले लीजिएगा, आश्रय अर्थ ले लीजिएगा। कहते हैं पुनश्च सा विशेष गति पाप कर्म हेतुत्वात्, और वो जो विशेष गति होती है आत्मा को, वो पाप कर्मों के कारण से होती है। कृतेन कर्मणा आत्मनि संभवति इत्यपि न, और कृतेन कर्मणा, जो हमने कर्म किया है उन कर्मों के कारण से आत्मा का संबंध होता हो ऐसा भी नहीं है। वो जो गति है उस गति का संबंध किए हुए कर्मों के कारण से होती हो ऐसा भी नहीं है। क्यों, अतद्धर्मत्वात्, कर्म ही कलु न आत्मधर्मा, वास्तव में कर्म जो होते हैं वो आत्मा का धर्म नहीं है। आगे बताएंगे कर्म कौन करता है, आत्मा करता है या कोई और करता है, वो भी बताएंगे आगे। तो कहते हैं कर्म ही कलु न आत्मधर्मा, ये जो कर्म है वो आत्मा का धर्म नहीं है। किंतु अहंकार आदि धर्मा, अहंकार आदि का धर्म है, अहंकार करता न पुरुषा, आगे सूत्र आएगा। वास्तव में जो कर्म करने वाला है वो अहंकार है, आत्मा नहीं है। मेरी ओर देखिएगा, मैं बैठा हूं मान लीजिए ऐसे, ना हिलूं ना डुलूं, कुछ ना करूं, बस ऐसे बैठा रहूं, ऐसा ही आत्मा शरीर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करता, सब कुछ करवाता है, कुछ भी नहीं करता है, ऐसा बैठा रहता है, स्टिल जिसको आप कहते हो ना, बिल्कुल स्टैचू के समान स्टिल बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता, बस करवाता है, मन से करवाता है, बुद्धि से करवाता है, अहंकार से करवाता है, इंद्रियों से करवाता है, शरीर से करवाता है, खुद कुछ नहीं करता। समझ में आ रहा है, करवाता है, बस करवाने का परिणाम उसको भोगना पड़ता है, करवाने का जो परिणाम है उसको भोगना पड़ता है, पर करता कौन है, ये शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं, मन करता है, अहंकार करता है, बुद्धि करती है। इसलिए कह रहे हैं न आत्मधर्म कर्मा, कर्म आत्मा का धर्म नहीं है, वास्तव में एक्चुअल में आत्मा कर्म नहीं करता, अहंकार आदि ये जो तत्व है ये कर्म करते हैं। यदा कर्म ही न आत्मधर्म पुनः तन निष्पन्न गति कुतः स्याद आत्मनो बंध कारण, जब आत्मा का धर्म ही नहीं है कर्म, तो उससे उत्पन्न जो गति है उस गति कारण से आत्मा का बंधन कैसे हो जाएगा। कर्म ही न बंध कारणम भवति इति पूर्वोक्तत्वात्। कर्म बंधन का कारण नहीं है, केवल कर्म बंधन का कारण नहीं है, ये पहले हमने कह दिया है। अन्यस्य धर्मेन बंध योगे, दूसरे के कर्म से दूसरा बंधन में आता है ऐसा अगर कहा जाए तो भवेत अतिप्रसंग, अतिप्रसंग आएगा। किसी के कर्म से कोई बंधन में आ जाए ऐसा माना जाएगा तो अतिप्रसंग यह आएगा, मुक्तात्मा भी बंधन में आ जाएगा, कोई भी बंधन में आ जाएगा। मैं करूं कर्म और उस कर्म के कारण से आप बंधन में आ जाएंगे तो अतिप्रसक्ति आएगी। अतिप्रसक्ति का मतलब है अव्यवस्था उत्पन्न होगी, अतिप्रसंग का अर्थ ही अव्यवस्था है, तो व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? आपने खाया है, पेट भरा है, भूख मेरे को लग रही है और उस खाने का परिणाम फल मेरे को मिले, ये कैसे हो सकता है? आप कर्म करो और उस कर्म का फल मेरे को मिले, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होने लगे तो फिर आप क्यों करेंगे कर्म? बड़े मुश्किल से कोई आदमी शक्ति बोलता है, बड़े मुश्किल से, और उस शक्ति का फल मेरे को मिल जाए तो आप क्यों बोलेंगे सत्य? तो अन्य के कर्मों का फल अन्य को मिलने लग जाए तो यही अति प्रसंग आएगा, यानी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अन्यस्य धर्मेन बंध योगे, पुनः अन्य के कारण से बंधन का योग मानने पर तो असंगोई अयम पुरुषः, ये जो आत्मा है असंग है, निर्गुण है ना वो, इति निर्गुणत्वाद् निर्गुणत्वादि निर्गुण हाँ निर्गुणत्वादि प्रतिपादिकायाः प्रतिपादिकायाः श्रुतेर विरोधो भवति। कई बार ये दिखाई नहीं देता ना अक्षर, मेरी पुस्तक जो है ये जीरोक्स कॉपी है और आपके पास में है मूल पुस्तक है। जब हमने पढ़ाई की है, जब मैं विद्यार्थी बनकर के पढ़ रहा था तब ये पुस्तक उपलब्ध नहीं थी, तब हमें जीरोक्स करके हमने काम चला है, तो मेरे पास जो पुस्तक है वो जीरोक्स कॉपी है। तो जो जीरोक्स में कहीं कहीं जो है मुद्रण ठीक से नहीं होता, अक्षर ठीक से नहीं दिखाया, और ये तब की है आदि जमाने की, ठीक है ना जी, जब हम विद्यार्थी काल में पढ़ रहे थे उस समय इतना अच्छे यंत्र नहीं रहे, जैसे तैसे जीरोक्स करते थे। आपको पता हो या ना हो, जब हमारे ज़माने में जब जीरोक्स होता था तो आज के जीरोक्स मशीन की तरह नहीं होते थे, बहुत बड़ा होता था, एक कैमरा लगा रहता था, उसके प्लेट लगे रहते थे, ठीक है ना, प्लेट को साफ करते थे, ठीक है ना, बहुत बड़ा उसमें समय लगता था, ऐसे बड़े बड़े प्लेट होते थे उसको सेट करना पड़ता था, एक कैमरा रहता था, हाँ उसको कैमरे को सेट करके फिर वो पुस्तक को रख करके फिर उसका कॉपी होता था उस कैमरा से, फिर उसके बाद उस प्लेट में आता था, फिर उसमें स्याही लगाया जाता था, वो ज़्यादा होता तो और ज़्यादा गहरा आता है, अक्षर नहीं दिखते, ऐसे बहुत सारी समस्या होती थी। तब की ये पुस्तक है, हाँ बहुत कुछ होता है, वो काम हमने भी किया है, जीरोक्स करने का काम हमने भी किया है उस समय, तो उस समय की ये तो ठीक से कहीं नहीं है इसमें। तो देखिएगा कह रहे हैं इति निर्गुणत्वादि प्रतिपादिकायाः श्रुति विरोधो भवति। आत्मा को निर्गुण बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति से उस वेद से विरोध आने से गति योगादपि बंधो न, गति के कारण से आत्मा का बंधन नहीं होता है ऐसा मानना चाहिए। अब सूत्रार्थ लिखिएगा, गति श्रुति अपि उपाधि योगाद आकाशवत, 51 जो सूत्र है उसका अर्थ बता रहा हूं। जीवात्मा में जो गति की श्रुति सुनी जाती है, जीवात्मा में जो गति की श्रुति सुनी जाती है, जीवात्मा में जो गति की श्रुति सुनी जाती है वह गति उपाधि के योग से है। वह गति उपाधि के योग से है आकाश के समान। जीवात्मा में जो गति की श्रुति सुनी जाती है वह गति उपाधि के योग से है आकाश के समान। 52 सूत्र संख्या। यदि कोई कहे कि आत्मा में पाप कर्म के योग से गति होती है, पाप कर्म के योग से गति होती है, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि कर्म अहंकार का धर्म होने से, कर्म अहंकार का धर्म होने से तिरप्पन सूत्र का अर्थ, अहंकार का धर्म होने से तिरप्पन सूत्र का अर्थ कर लीजिएगा, अन्य के धर्म से अन्य को बंधन मानने पर अति प्रसंग दोष आएगा अर्थात अव्यवस्था होगी। चौवन सूत्र संख्या का अर्थ लिखिएगा, जीवात्मा को परिणाम रूपी गति वाले मानने पर, परिणाम रूपी गति वाले मानने पर जीवात्मा को निर्गुणत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुति का विरोध आता है। जीवात्मा को निर्गुणत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुति का विरोध आता है। इसलिए परिणाम रूपी गति के कारण आत्मा बंधन में नहीं आता। हाँ जी, तो ये सारा प्रसंग लगभग पूरा कर दिया है कि जीवात्मा किस कारण से बंधन में आता है। जो जो कल्पना कर सकते हैं सारी कल्पनाओं को पूरा करके अंत में सिद्धांत पर आ रहे हैं। अंतिम रूप में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, वास्तव में आत्मा बंधन में किस कारण से आता है। सूत्र है, तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम्। तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम्। स एकोन विंशतितम सूत्र प्रदर्शितः प्रकृति पुरुष योगः, जो 19वें सूत्र में पीछे पढ़कर क्या है ना, 19वां सूत्र, 19वें सूत्र में जो प्रदर्शित किया है प्रकृति और पुरुष का जो योग, अपि संभावनायाम, सूत्र में जो अपि शब्द है वो संभावना अर्थ में है। तो कहते हैं अविवेकात अयथार्थ ज्ञानात मिथ्या ज्ञानात स्व आत्मनः तथा प्रकृतेश्च अस्वरूप ज्ञानात भवति। ये जो तदयोग है प्रकृति का पुरुष के साथ या पुरुष का प्रकृति के साथ जो योग होता है, यानी जो बंधन होता है, वो किस कारण से, अविवेकात, अविवेक के कारण से, अर्थात अयथार्थ ज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से। किसका मिथ्या ज्ञान, स्वात्मनः, अपने विषय में मिथ्या ज्ञान और प्रकृति के विषय में मिथ्या ज्ञान। व्यक्ति स्वयं के बारे में मिथ्या ज्ञान रखता है और दूसरे के बारे में भी मिथ्या ज्ञान रखता है, प्रकृति के बारे में भी मिथ्या ज्ञान रखता है। कहते हैं तदयोग प्रकृति पुरुष योग तत् पृथक पृथक स्वरूप अज्ञान संभव। ये जो तदयोग है अर्थात प्रकृति पुरुष का जो योग है, तत् पृथक पृथक स्वरूप अज्ञान संभव, उस पदार्थ के अलग अलग ज्ञान न रखने के कारण से, यानी प्रकृति का क्या स्वरूप है उसका यथार्थ ज्ञान न रखने से, और स्वयं का क्या स्वरूप है यथार्थ ज्ञान न रखने से। मेरी ओर देखिए, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं जी, ये मैं नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान ने मनुष्य बनाया किस लिए, मुक्ति को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए। मनुष्य शरीर मिला इसी के लिए है, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। या भगवान अधिक बुद्धिमान है या हम अधिक बुद्धिमान हैं कि जब आपको मनुष्य बनाया है इसका मतलब है आप में वो एबिलिटी सामर्थ्य है, आप मुक्ति को पा सकते हो। तो ये काय को कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, बोलता है ना आदमी, मैं नहीं कर सकता। मोह छोड़ो, क्यों मोह में पड़ो, नहीं जी ये मेरे से नहीं हो सकता। इतना अटैचमेंट में क्यों रहते हो, ये जी मैं नहीं कर सकता। देखो गुस्सा मत किया करो, नहीं जी इतना गुस्सा तो होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मेरे बस की बात नहीं। क्यों पेट निकाल रहे हो, पेट को अंदर करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, क्यों ओवर वेटेड हो रहे हो, कुछ मेहनत करो, जी समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात? आदमी आप देखिएगा, जो आदमी अपने आप को नहीं जान पा रहा है, मिथ्या ज्ञान है व्यक्ति, अपने विषय में मिथ्या ज्ञान है, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरे को कैसे संभाल पाएगा, इसलिए दूसरे के बारे में भी मिथ्या ज्ञान है, इसलिए वो दूसरे के बारे में सोचता रहता है, देखो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ये ऐसा करता होगा, ये वैसा करता होगा, पता नहीं उसके बारे में क्या क्या सोचने रहता, ये भी मिथ्या ज्ञान है। तो ये सारा मिथ्या ज्ञान ही कारण बन रहा है बंधन का। फिर कह रहे न समानत्वम, तस्माद् बंध कारण विचारे पूर्वोक्त कालादिकेन तथा तदयोगे प्रकृति पुरुष योग विमर्शे च भिन्न भिन्न हेतुवादेन सह अस्य अविवेक हेतु प्रदर्शनस्य न समानत्वम् दोष समानत्वम्। कहते हैं ये जो अविवेक है इसकी समानता जितने भी कारण अभी सुनाए कि बंधन के कारण ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, बंधन का कारण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो सारे के सारे कारणों को एक तरफ रखो तराजू के एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में आप अविवेक को रखो तो भी अविवेक के समान वो सारे के सारे कारण नहीं है, ये कहना चाहते हैं। बंध कारण विचारे, बंधन का जो कारण है उसके विचार में पूर्वोक्त कालादि के ना, पूर्व जो कहे गए ना, काल से बंधन में आता है, इससे बंधन में आता है, उससे बंधन में आता है, उनका विचार और प्रकृति पुरुष योग विमर्शे, प्रकृति और पुरुष के योग में जो विचार किया है ना, भिन्न भिन्न हेतुवादेन, अलग अलग हेतु, शून्यवाद, क्षणिकवाद, ठीक है ना, और विज्ञानवाद, इन सब वादों का इस अविवेक के साथ में तुलना नहीं कर सकते हैं। न समानत्वम न दोष समानत्वम, इस दोष के समान वो सारे के सारे दोष नहीं है। ये बहुत बड़ा दोष है ये अविवेक। यतः यस्य अविवेकः तस्य बंध निमित्त भूतो योगः, जिसका भी अविवेक है उसका बंध का निमित्त भूत जो योग है अर्थात प्रकृति पुरुष का योग होगा। बंध निमित्त योग का मतलब है बंधन का जो निमित्त है वो है प्रकृति और पुरुष का योग, उनका संबंध, यानी आत्मा का शरीर के साथ जुड़ना, ये अविवेक है इसमें कारण। तदयोगो न अतः एव बंधा भावे मुक्तो भवति सः, इसलिए कह रहे हैं तदयोगा, ये जो प्रकृति और पुरुष का योग है, अतएव बंध अभावे मुक्तो भवति सः न, बंधन के अभाव से मुक्त होता है और उस बंधन को रखना है तो तदयोग है तो अविवेक है। तो कह रहे हैं यहां पर इस बात को समझ लीजिएगा, प्रकृति पुरुष योगः प्राप्त विवेकस्य, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है तो जो प्रकृति और पुरुष का जो योग है वो न नहीं होगा। अतएव इसलिए बंधा भावे मुक्तो भवति, बंधन का अभाव जब हो जाएगा तो सब मुक्तो भवति, वो मुक्त हो जाएगा। प्राप्त विवेकम न कालादिर बदनियात, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया उसको काल बांध नहीं सकता। मेरी ओर देखिएगा, क्या करे साहब कलयुग है, ये जो बोलता है ना आदमी, क्या करे साहब ये कलयुग है, भाई ये कलयुग नहीं बांध सकता आपको यदि आपके पास विवेक है। विवेक पैदा करो तो ये काल आपको बांध नहीं सकता, यही कहना चाह रहे हैं। प्राप्त विवेकम न कालादिर बदनियात, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया उसको कोई युग कोई काल बांध नहीं सकता। तथा च क्षणिकवाद विज्ञान शून्यवाद वत अव्यवस्थाम गच्छेत, जैसे क्षणिकवाद में, विज्ञानवाद में, शून्यवाद में अव्यवस्था होती है, उस अव्यवस्था को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? उसने विवेक को प्राप्त कर लिया। अत्रत्यस्य तदयोगः, अब तो सूत्र सूत्र का अर्थ पूरा हो गया, ठीक है जी। अब यहां पर दूसरे भाष्यकार ने सूत्र के पदों का क्या अर्थ किया है उस बात को लेकर के बता रहे हैं। अत्रत्यस्य तदयोगः, इस सूत्र में जो तदयोग शब्द है, इस शब्द का अर्थ अनिरुद्ध वृत्ति ने धर्मार्थ योगता धर्मार्थ धर्माधर्म योग कृता, तदयोग का अर्थ उसने धर्म और अधर्म का योग ऐसा अर्थ किया है। अन्यथार्थो पर वो अन्यथार्थ है, वो यथार्थ नहीं है। सएव प्रकृतः पूर्वतः तदयोग प्रकृति पुरुष योगो अत्रापि बंध कारण निर्णय समाप्तये पुनरुक्तः, ये कहते हैं सएव प्रकृतः पूर्वतः, जो पूर्व में प्रकरण में जो चला आ रहा है तदयोग, जो पीछे आया 19वें सूत्र में जो तदयोग है वही तदयोग यहां पर है, प्रसंग उसी का चल रहा है। तो पूर्वतः प्रकृतः, पूर्व से जो प्रकरण में आया हुआ तदयोग ही प्रकृति पुरुष योग है। अत्रापि यहां पर भी बंध कारण निर्णय समाप्त ये पुनरुक्ता, बंधन का जो कारण है उस कारण का जो निर्णय किया जा रहा है कि किस कारण से बंधन हो रहा है, किसका बंधन, प्रकृति और पुरुष का बंधन, ये दोबारा बताया गया इस सूत्र में, जो प्रकरण में 19वें सूत्र में बताया गया है। तो निर्णय में भी वही बताएंगे ना, प्रश्न में जिस प्रकृति पुरुष के योग को लेकर के बात कही है, जब निर्णय करेंगे उसी प्रकृति पुरुष के योग को लेकर के निर्णय देंगे, वहां अलग अर्थ यहां अलग अर्थ करेंगे तो कैसा निर्णय हो पाएगा, ये कहना चाहते हैं भाष्यकार दूसरे भाष्यकार के प्रति। विज्ञान भिक्षु भाष्ये तो तदयोगस्य अर्थो अस्मद्वत् प्रकृति पुरुष संयोगो, वो कहते हैं हाँ विज्ञान भिक्षु ने ठीक अर्थ किया है। तद्योग का अर्थ प्रकृति पुरुष का योग उन्होंने जैसा मैंने अर्थ किया है वैसा ही अर्थ विज्ञान भिक्षुकार ने किया है, विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने किया है। परंतु तत्र एको न विंशे सूत्रे न इत्थम अर्थो विहिता, यहां तो ठीक अर्थ किया है विज्ञान भिक्षु ने लेकिन 19वें सूत्र में ठीक नहीं किया, वहां गलत किया यहां सही कर लिया। तत्र तद्योगादृते प्रकृति संयोगम विना खलु उक्तः, वहां तद्योगादृते का अर्थ उन्होंने प्रकृति संयोग के बिना अर्थ कर दिया है। तत्र पूर्वत्रापि प्रकृति पुरुष योगो अर्थो विधातव्यः आसीत, पर विज्ञान भिक्षु जी को जैसा यहां अर्थ किया है वैसा ही अर्थ उस 19वें सूत्र में भी करना चाहिए था, ये बात कही है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। मिथ्या ज्ञान के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से प्रकृति और पुरुष का योग होता है। मिथ्या ज्ञान के कारण से प्रकृति और पुरुष का योग होता है। पूर्व सूत्रों में बताए गए, पूर्व सूत्रों में बताए गए काल गति आदि, काल गति आदि कारण, काल गति आदि कारण इस मिथ्या ज्ञान के समान नहीं है। पूर्व सूत्रों में बताए गए काल गति आदि कारण इस मिथ्या ज्ञान के समान नहीं है। शांति शांति शांति।